तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके होंगे, फिर इन 5 तीर्थों से तुम्हें क्या लेना है? दीपशिखा पर जल मरने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण देने के लिए मत जाओ। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है। आपने जो सार बात बताई है वह ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्माचरण की इच्छा से कहीं जाता हो उसे मना करना महात्माओं के लिए भी उचित नहीं है। जीवन बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है, वह यदि धर्म पालन के लिए चला जाता नष्ट हो जाता, वह तो जाए, इसमें क्या दोष है? जिनके जीवन धन स्त्री पुत्र खेत और धर्म के काम में चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। तपस्वी बोले, पार्थ, इस प्रकार धर्म आचरण करते हुए तुम्हारी आयु बड़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सुभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले महान ग्रह ने नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाभाव अर्जुन बलवानों में श्रेष्ठ थे, वे जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बलपूर्वक लिए दिए जल से बाहर निकल आए। जो ही उसे खींचकर वे बाहर लाए, वे ग्रह समस्त आभूषणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणत हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकरी का रूप तुम्हें कैसे मिला? ऐसा महान पाप तुमने क्यों किया? नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यह मेरी 4 सखियां और हैं, वे सभी सुंदरी तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सब को साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और एक वन में पहुंचकर मैंने देखा, कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वधाय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है, वीरवर उनकी तपस्या के तेज से वह सारा वन प्रकाशित हो रहा था। वे सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को आलोकित कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से मैं वहां उतर गई। मैं सौर भई सामे बुदबुदा और लता सब एक ही साथ उन ब्राह्मण देवता के समीप पहुंची तथा गाती और खेलती हुई उन्हें लुभाने की चेष्टा करने लगी। वीर, यह सब करने पर भी उन्होंने अपना मन हमारी ओर नहीं आने दिया। वे महातेजस्वी ब्राह्मण निर्मल तपस्या में स्थित थे। हमारी अनुचित चेष्टाओं से कुपित होकर उन्होंने हम सबको शाप दे दिया। अरे, तुम सब लोग 100 वर्षों तक जल के भीतर ग्रह बनकर रहो। यह शाप सुनकर हम लोग अत्यंत व्यथित हो उठी और उन्हें तपस्वी ब्राह्मण की शरण में गई। हमने प्रार्थना पूर्वक कहा, विप्रवर, हम सब ने बड़ा अनुचित कार्य किया है, फिर भी आप हमारे अपराध को क्षमा कर देने योग्य हैं। मुनि, आप धर्मज्ञ हैं, ब्राह्मण सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखने वाला बताया गया है। मनीषी महात्माओं का यह वचन सत्य हो, साधु पुरुष शरणागतों की रक्षा करते हैं, हम सब आपकी शरण में आई हैं, अतः कृपा पूर्वक हमें क्षमा कर दें। सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी वे धर्मात्मा ब्राह्मण सदा कल्याण में कर्म करने वाले थे। अप्सराओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने उन पर कृपा की और इस प्रकार कहा, देवियों, यदि लोग अपने सिर पर खड़ी हुई मृत्यु को देख ले तो उन्हें भोजन भी ना रुचे, फिर पाप में प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है। अहो, सब रत्नों से बढ़कर अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य जन्म को पाकर स्त्रियों के मुंह में फंसे हुए कुछ नीच मनुष्य इसे तिनके के समान गवा देते हैं, यह कितने आश्चर्य की बात है। हम पूछते हैं, तुम लोगों का जन्म किस लिए हुआ है अथवा उससे क्या लाभ है? अपने मन में विचार करके इसका उत्तर दो। हम स्त्रियों की निंदा नहीं करते जिनसे सबका जन्म होता है, केवल उन पुरुषों की निंदा करते हैं जो स्त्रियों के प्रति मोहित है, मर्यादा का उल्लंघन करके उनके प्रति आसक्त है। ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि बढ़ाने के लिए स्त्री पुरुष के जोड़े का निर्माण किया है, अतः इसी भाव से स्त्री पुरुषों को मिथुन धर्म का पालन करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो नारी अपने बंधु बांधवों द्वारा ब्राह्मण और अग्नि के समीप शास्त्रीय विधि से अपने को दी गई हो, उसी के साथ सदा गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक शास्त्र मर्यादा के अनुकूल चलाया जाने वाला अपना गृहस्थ उत्तम तथा महान गुणकारक हो सकता है। जो गृहस्थी शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलाई जाती, वह दोष का कारण भी हो सकती है। पांच मुखों वाले नगर में जिसके द्वारों पर 11 योद्धा पहरा देते हैं, जो पुरुष अपनी स्त्री और अनेक संतानों के साथ मौजूद है, वह अचेतन कैसे हो जाता है? स्त्री के साथ संयोग इसलिए किया जाता है कि उससे पुत्र उत्पन्न होकर पंचयज्ञ आदि कर्मों द्वारा संपूर्ण विश्व का उपकार कर सके। किंतु हाय हाय मूढ़ मनुष्य, उस पवित्र संयोग को किसी और ही भाव से ग्रहण करते हैं। 6 धातुओं का सारभूत जो वीर्य है, उसे अपने समान वर्ण वाली स्त्री को छोड़कर अन्य किसी निंदित योनि में यदि कोई छोड़ता है तो उसके लिए यमराज ने ऐसा कहा है, पहले तो वह अन्न का द्रोही है, फिर आत्मा का द्रोही है, फिर पितरों का द्रोही है तथा अंत गोत्वा संपूर्ण विश्व का द्रोही है। ऐसा पुरुष अंतकाल तक अंधकार पूर्ण नरक में पड़ा रहता है। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य, अतिथि तथा संपूर्ण भूत प्राणी मनुष्य के सहारे जीविका चलाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह इन पांचों का उपकार करने के लिए सदा उद्यत रहे। जो मन, वाणी, जीभा, हाथ और कान को अपने वश में करके जितेंद्रिय हो गया है, उसे हंस तीरथ कहते हैं। उससे भिन्न जो अजितेंद्रिय पुरुष है, वे सब काक तीरथ है। जो तमोगुणी मनुष्य काकवत आचरण करने वाले मनुष्यों में काक तीरथ में हंस बुद्धि से रमण करते हैं, उनसे देवताओं का क्या प्रयोजन है? यह ध्यान देकर सोचने की बात है। इस प्रकार संसार का जो निर्माण हुआ, उसे हृदय के भीतर स्मरण रखने वाले पुरुष का मन त्रिलोकी का राज्य पाने के लिए भी कैसे पाप में प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराओं, अन्य मनुष्यों के कर्मों का जो यह शास्त्र द्वारा ज्ञात होने वाला परिणाम है, उसे मैंने यमलोक में प्रत्यक्ष देखा है, फिर मुझे कैसे मोह हो? तुम लोग वन में जल के भीतर ग्रह होकर रहोगी और उसमें स्नान के लिए आने वाले पुरुषों को पकड़ोगी। कुछ वर्षों तक इस जीवन में रह लेने के पश्चात जब कोई श्रेष्ठ पुरुष तुम्हें जल से बाहर स्थल पर खींच ले जाएगा, तब तुम पुनः अपना यह स्वरूप प्राप्त कर लोगी। मैंने पहले कभी हंसी में भी झूठ बात नहीं कही है। जैसे निंदित पेय पदार्थों को पीने अथवा अशुद्ध वस्तु के छूने की शुद्धि प्रायश्चित से होती है, उसी प्रकार इस शाप को भोग लेने से ही तुम्हारी उत्तम शुद्धि हो सकती है। स्त्री बोली। तदंतर उन ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके हमने उनकी परिक्रमा की और उस स्थान से दूर हटकर अत्यंत दुखित हो हम बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी।